اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہارے بدن کو چھپائے، وریشن اور زینت، و لباس و تقوی، ذالک خیر، روحانی لباس، تقوی والا لباس وہ بہتر ہوتا ہے اس لباس جسمانی سے، بدر جہا بڑھ کر بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ، یا اللہ کی آیات سے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یا بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. کما اخرجا، جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا، یعنی جنت سے نکلنے کا وہ سبب بنا. یہ بیان تحذیر از ابلیس لہین، اس سے بچو. ینزع عنہما لباسہما، اتار رہا تھا ان سے ان کا لباس، یعنی لباس کے اترنے کا سبب بنا. لیوریہما لام عاقبت، انجام یہ ہوا کہ ان کے ننگیج کو دکھانے لگا. انہو یراکم ہوا، وجہ حضر ثانی، پہلی وجہ کما اخرجا، کہ تمہارے جنت سے نکلنے کا سبب بنائے. دوسری وجہ، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. انا جعلنا الشیاطین، نسخہ نجات یعنی بچنے کا طریقہ ایمان. ہم نے شیطانوں کو بنا دیا دوست ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، شِكْوَى، جب وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، فَاحِشَةً، اس سے مراد وہی ننگا طواف کرنا ہے. قالوا، کہتے ہیں، وجدنا علیہا آبانا، اس طرح ہمارے آبا کیا کرتے تھے. واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے. اب ننگا ہو کے طواف کیا کرتے تھے اور اللہ کی طرف نسبت کرتے تھے کہ اللہ یوں کہتا ہے. مرد بھی، عورتیں بھی، اور یہ شعر پڑھتے تھے، الیوم یبدو بعضہ او کلہ، الیوم یبدو بعضہ او کلہ، فما بدا منہ فلا احلہ. آج بدن ظاہر ہو جائے، سارا ہو جائے یا بعض ہو جائے، جو بھی ظاہر ہو جائے، بدن جتنا ظاہر ہوگا تو اس پہ عذاب نہیں آئے گا. فلا احلہ، یہ احلہ یحلو، احلہ کا معنی ہوتا ہے لائے کے عذاب دانستن، عذاب کے قابل سمجھنا، اور لا احلہ معنی ہو جائے گا عذاب کے قابل نہیں ہے. بدن ننگا ہوگا، ظاہر ہوگا، تو آج کوئی گناہ نہیں ہے. یہ مرد بھی، عورتیں بھی، وہ یوں ننگا ہو کے طواف کرتے تھے اور ثواب سمجھتے تھے اس کو. کہتے تھے ہم گناہگار ہیں، ہمارے بدن بھی ناپاک ہیں، کپڑوں کے سمیت طواف کیا جائے تو ہمارے بدن پاک نہیں ہوں گے، اس لیے ننگے ہو کے طواف کرتے تھے تاکہ ہمارے بدن پاک ہو جائیں. اب یہ شیطان نے ان کو گمراہ کیا تھا کہ یوں ننگے ہو کے طواف کیا جائے تو اس طرح جسم پاک ہوگا. یہ بے حیائی کا کام کرتے تھے اور نسبت کرتے تھے اللہ تعالی کی طرف. قل جواب شکوا ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ پہ کہتے ہو وہ جو تم جانتے نہیں ہو؟ قل امر ربی بالقسط. تفصیل نسخہ, وہ نسخہ نجات, اب اس کی تفصیل آ رہی ہے. میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا, اس قسط سے مراد لا الہ الا اللہ. اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ اقیموا وجوہکم, نماز قائم کرو, عند کل مسجد, قائم کرو اپنے چہروں کو ہر سجدہ کرنے کے وقت, اور پکارو اس اللہ کو اس حال میں کہ خالص اس کی پکار ہو. کما بداکم تعودون, جس طرح اللہ نے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ بھی پیدا کرے گا. ایک فریق ہدایت پا گیا اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی. انہم علت, اس لیے کہ انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو اپنا دوست. یہ اتخذوا مرض اول ویحسبون مرض دوم, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پانے والے ہیں. یا بنی آدم, اے بنی آدم, خذوا زینتکم عند کل مسجد, یہ لباس تمہاری زینت ہے, اس زینت کو لازم پکڑو ہر مسجد عبادت گاہ کے وقت. عبادت کے وقت ننگے مت ہوا کرو, یہ زینت ہے, زینت اختیار کیا کرو. یہ یا بنی آدم, تحریمات غیر اللہ نہ کرو, یعنی لباس کا پہننا تم نے اپنے لیے حرام کر لیا ہے, یہ بھی تحریمات غیر اللہ کی ایک صورت ہے. اس طرح یہ تحریمات نہ کرو. کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. ولا تصرفو, لا تشرکو, اسراف نہ کرو. انہو لا یحب المسرفین, اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ کلو وشربو, اس میں بھی خود ساختہ تحریمات نہ کرو, یعنی وہی تحریمات غیر اللہ. قل من حرما, یہ پھر بیان تحریمات غیر اللہ. کہہ دیجئے کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا, لباس جو زینت ہے اس کو حرام کس نے کیا. اللہ تی, وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے استعمال کے لیے پیدا کی ہے. وہ طیبات من الرزق, اور طیبات رزق جو اللہ نے پیدا کیا ہے, اس طیبات کو کس نے حرام کیا, یعنی اس کو حرام کسی نے نہیں کیا, تم حرام نہ کرو. قل ہی للذین آمنوا, یہ دفع شبہ, سوال ہوتا ہے کہ کفار کے پاس بڑی بڑی نعمتیں ہیں تو کیا وہ اللہ کے مقبول ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے مقبول محبوب ہیں, کیونکہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان کے پاس. اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں, خالصتا یوم القیامہ, خالص ہوں گی قیامت کے دن. دنیا کی زندگی میں یعنی یہ علامت مقبولیت کی نہیں ہے. ہاں آخرت کے اندر اللہ کی نعمت ہو تو وہ مقبولیت کی علامت ہے. فی الحیات دنیا, جواب, مطلق نعمت علامت مقبولیت نہیں, بلکہ نعمت خالی از قدورت جو مومنین کے لیے ہے. یہ نعمت جو خالی از قدورت ہو وہ نعمت مقبول ہونے کی نشانی ہوتی ہے, اور وہ نعمت قیامت کے دن ایمان والوں کو ملے گی. لہذا جو کافروں کو دنیا میں نعمت ملی ہے یہ ان کے مقبول اور محبوب ہونے کی نشانی نہیں ہے. کذالک, اس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم آیات. نیچے لکھا ہے نمیز الحلال من الحرام, ہم حلال کو حرام سے جدا کرتے ہیں مدارک لقومی یا نمون، یہ کھول کر بیان کرتے ہیں مستفیدین کے لیے، اس قوم کے لیے جو جانتے ہوں کہ انہ لا شریک لہو، کل انما تحریمات الہیہ، وہ تحریمات غیر اللہ، اس کے مقابل اللہ کی تحریمات، کہہ دیجئے اللہ نے حرام کیا ہے فوائش، بحیائی کے جتنے کام ہیں ظاہر اور باطن، والاسم اور ہر قسم کے گناہ کو حرام کیا، والبغی ہر قسم کی سرکشی کو حرام کی، حرام کیا ناحق، وان تشرکو اور یہ بھی اللہ نے حرام کیا کہ اللہ کے ساتھ شریک بناؤ، ما ان معبودان باطلا کو، لم ينزل به بما دبی معبودیتہ، جن کے معبود ہونے پر اللہ نے سلطانن کوئی دلیل نازل نہیں کی، سلطانن نہ نقلی تے نہ عقلی، وان تقولو اور یہ بھی اللہ نے حرام کیا کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے ہو، اپنی طرف سے جھوٹ بنا کے اللہ کے ذمہ مت لگاؤ، ولکل امت اجل، جواب شبہ بر تاخیر عذاب، کہ عذاب جلدی کیوں نہیں آ رہا، اللہ کہتا ہے اس ہر وقت ہر امت کے لیے جو عذاب وغیرہ ہونا ہے یہ کچھ اس کا ایک وقت مقرر ہے، جب وقت مقرر آتا ہے تو عذاب آتا ہے، جب آ جائے وہ وقت مقرر تو ان کو عذاب دیا جائے گا، پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، یا بنی آدم، اے بنی آدم تمہارے پاس آئیں گے رسول، منکم بشریت انبیاء، تم میں سے بیان کریں گے تم پر میری آیات، جو بچ گیا شرک سے اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غم نہیں کھائیں گے، والذین کذبوا تخفیف اخروی، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، واستکبروا عنا اور تکبر کیا یعنی عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، اولئک سمرہ، یہ آگ والے ہمیشہ آگ میں رہیں گے، فمن ازلم و زجر، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ تراشے یا اللہ کی آیات کی تکذیب کرے، یعنی سب سے بڑا ظالم یہی ہے جو اللہ پر جھوٹ بولنے والا ہو، اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والا ہو، اولئک سمرہ، ان کو پہنچے گا دنیا میں نصیب ہم، حصہ ان کا رزق وغیرہ کا یا سزا کا، نصیب، نصیب سے مراد رزق والا حصہ یا سزا والا حصہ، من الکتاب، تقدیر سے، لکھت سے، حتی اذا جاءتہم تخفیف اخروی، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے آ جاتے ہیں ان کے پاس، یتوفونہم، ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، قالوا تذلیل مجرمین، جب روح قبض کرنے کے لیے موت کے فرشتے آتے ہیں، روسو لونا، اب یہ موت کا ایک فرشتہ نہیں ہے، کئی فرشتے ہیں، قالوا اینما کنتم، اس وقت ہی کہتے ہیں کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے نوا پکارا کرتے تھے، یعنی ہم تمہاری روح قبض کرنے لگے ہیں، جن جن کو تم پکارا کرتے تھے، تمہارے معبودوں میں سے کوئی ہے جو تمہیں موت سے بچا لے، یہ اللہ پاک موت کے وقت مشرکوں کو کہتا ہے، قالوا جواب مجرمین، موت کے وقت جب ان سے کہا جاتا ہے وہ جواب دیتے ہیں، ذلو انا، وہ غائب ہو گئے، انا ہن نصرتنا، ہماری امداد سے، جن جن کو یعنی ہم پکارا کرتے تھے وہ ہماری امداد نہیں کر سکتے، وشہدو اقرار مجرمین، اور وہ گواہی دیں گے اپنی جانوں کے اوپر کہ انہم کانو کافرین، کہ بے شک وہ تھے کفر کرنے والے، کافرین واقعی، اس وقت مانیں گے، اقرار کریں گے، جی اب تک ہم جو غیر اللہ کو پکارتے رہے، غیر اللہ کی تعلیمات کرتے رہے، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دیتے رہے، یہ جو کچھ ہم کرتے رہے واقعی ہم کافر تھے۔ اب اس وقت وہ اقرار کریں گے، لیکن اس وقت کا اقرار کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ اللہ پاک دنیا میں کہتا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے شرک سے بچ جاؤ۔ یہ شرک کرنے والے اپنے کافر ہونے کا اقرار جب کر لیں گے، پھر اللہ موت دے گا اور اللہ ظاہر کرے گا کہ دیکھو ان کا ہی خاتمہ ایمان پر ہونے کی بجائے کفر اور شرک کے خاتمہ ہو رہا ہے، جو انتہائی برا خاتمہ ہے کہ انسان کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہو جائے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ قال ادخلوا سمرا اخروی داخل نار۔ اب قبر میں سوال جواب کا ہونا تو بات کی بات ہے، روح نکالتے وقت ہی سوال جواب ہو رہا ہے، اور اصل سوال تو یہ ہے، اس پر لوگ توجہ نہیں دیتے جی، قبر کا سوال۔ او بھئی یہ سوال پہلے تو یہ کرو نا، موت کے وقت ہی اللہ پہلے اس وقت ہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے۔ قال ادخلوا فی امم، داخل ہو جاؤ ان جماعتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں اور انسانوں کی آگ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت کیفیت قلبی، یعنی تباغض و تلاعن۔ اب یہ سارے مشرک جو مختلف چلے جائیں گے آگ میں، تو ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، اختہا اپنی بہن، بہن یعنی اپنے ہم مذہب، اپنے ہم مذہب جیسے یہ مشرک ایسے دوسرے مشرک۔ اب یہ مشرک ایک دوسرے پہ لعنتیں کریں گے کہ تم، ایک کہے گا تیری وجہ سے ایسا ہوا، دوسرا کہے گا تیری وجہ سے ایسا ہوا، پھر ایک دوسرے کا بغض پیدا ہو جائے گا، ایک دوسرے پہ لعنتیں کریں گے۔ حتی عزت دارا کو، جب سارے وہاں اکٹھے ہوں گے، قالت اخراہم لاولاہم، مباسائے مشرکین، پچھلے پہلوں کو کہیں گے، ربنا ہاؤلائے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو دگنا عذاب دے۔ قال، اللہ جواب دے گا، لکل زیفن، سب کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون۔ وقالت اولاہم، پہلے یعنی پیر، پیر مشرک، وہ کہیں گے لاخراہم، مرید مشرک، ان کو، فما کان لکم، ہمارا تم پہ کوئی فضل نہیں تھا، ہمارا کوئی تم پہ فضل نہیں تھا، فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب کو، بما کنتم تکسبون، جو تم کماتے تھے شرک۔ ان الذین کذبوا تخفیف اخروی، جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور تکبر کیا، اللہ کہتا لا تفتح لهم ابواب السماء، یہ سمرا اولا برزخی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ کافر مشرک کی روح نکالنے کے بعد آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے، کہ اس منحوس کا داخلہ آسمان میں نہیں ہو سکتا۔ مرنے کے بعد صعود روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے روح کو چلانے کے لیے۔ ایک سمرا برزخی، ولا یدخلون الجملہ جنہ، یہ سمرا دوم اخروی، اور نہیں داخل ہو سکتے مشرک جنت میں، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں، جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا محال ہے، اسی طرح مشرک کا جنت میں داخل ہونا محال ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو۔ کزالک ان کی کیا تخصیص ہے، ان کی کیا تخصیص ہے، ہم کو ان سے کوئی ذاتی عداوت نہیں، بلکہ جیسا کیا ویسا بھگتا. المجرمین المشرکین لہم من جہنم مہاد، جہنم سے بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر گواشن، جہنم کا آگ کا سائبان ہوگا، یعنی نیچے بھی آگ تے اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ، اسی طرح ظالموں کو ہم بدلہ دیا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا بشارت، آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا، جملہ مُتَرَزَا، ہم کسی نفس کو وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، ونزعنا ما فی صدورہم، جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ کہتا ہے ان کے سینوں میں بن غل، کوئی کینہ بغض ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا. مومنوں کا دنیا کے اندر کوئی تھوڑی بہتی ناراضگی ہوگی تو ہم وہ ناراضگی نزعنا نکال دیں گے، وہ ناراضگی کھینچ لیں گے نکال دیں گے. تجری من تحتہم النار، وقالو، اور کہیں گے وہ غایت فرح و سرور سے، بڑی فرحت بڑا سرور مسرت سے وہ کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ، سب صفات کار سازی اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، جس نے ہمیں پہنچا دیا، لہذا اس مقام تک، یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں ہمارا کمال نہیں، یہ اس مقام تک پہنچانے والا اللہ ہے. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَا، ہم تو نہیں تھے کہ راہ پا جاتے عقل کے ذریعہ، لولا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، یعنی اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم نے ہدایت پائی اور اللہ نے یہاں تک ہمیں پہنچایا. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا، واقعی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے حق لے کر آئے تھے. وَنُودُ، اور آواز دیے جائیں گے وہ بواسطہ پیغمبر، بواسطہ فرشتہ، یعنی اللہ پاک فرشتوں کو کہے گا ان ایمان والوں کو آواز دے کے اعلان کر دو، اعلان کر دیا جائے گا ان تلکم الجنہ، ایمان والو یہ جنت اورثتم ہوا، جس کے تم وارث بنائے گئے ہو. سمجھے، جس طرح کوئی وراثت میں چیز ملے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ وہ اس کا مالک ہے، اللہ کہتا ہے یہ جنت تمہیں وراثت میں ملی، یہ جنت اورثتم ہوا، تم وارث بنائے گئے اس جنت کے. نیچے کا آدم علیہ السلام کی میراث، سمجھے، اصل تو جنت آدم کی تھی، وہی تمہارا جو باپ ہے اس کی وراثت تمہیں دی جا رہی ہے. بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے، یہ سبب ظاہری، جنت کا سبب ظاہری عمل. ونادا اصحاب الجنہ، مکالمات اہل جنت و اہل نار، جنتیوں کا اور جہنمیوں کا مکالمہ ہوگا. ونادا، جنت والے آواز دیں گے ماز خوشی ظاہر کرنے کے لیے، جنت والے آواز دیں گے خوشی ظاہر کرنے کے لیے. کس کو؟ اصحاب النار، آگ والوں کو کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، او ہم نے تو پا لیا وہ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ، حقا واقعہ کے مطابق، ہمارے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا بالکل واقعے کے مطابق نکلا. پرے جہنمیوں، تم بتاؤ، فحل وجدتم، کیا تم نے بھی پا لیا وہ جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا حتی واقعہ کے مطابق، جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ بھی واقعہ کے مطابق تم نے پا لیا کہ نہیں؟ قالوا، جواب ناریین، آگ والے جواب دیں گے، نام، ہاں جی ہم نے بھی اللہ کا وعدہ پا لیا بالکل موقع کے مطابق، واقعہ کے مطابق۔ فأذن مؤذن، مکالمہ منادی سرکار، اب یہ بات ہو رہی ہوگی درمیان میں سرکاری منادی آ جائے گا، سرکار کی طرف سے اعلان کرنے والا، سرکار کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا ان کے درمیان، برائے ازدیاد حسرت اہل نار و فرحت اہل جنت، جنتیوں کو زیادہ خوش کرنے کے لیے، جہنمیوں کو زیادہ حسرت دلانے کے لیے، جہنمیوں کو زیادہ جلانے کے لیے اعلان کرے گا سرکاری اعلان کرنے والا کہ اللعنت اللہ علی الظالمین، کہ لعنت ہے مشرکوں پر، الذین، یہ ان کے اوصاف آ رہے ہیں، وصف اول زلال، جو والذین یصدون عن سبیل اللہ، جو رکتے تھے اللہ کے راہ سے اور روکتے بھی تھے یعنی گمراہ، ویبغونہا عوجا، اور تلاش کرتے تھے عوجا ٹیڑا پن، یعنی شبہات نکالتے تھے کہ شبہ پیش کر کے توحید والوں کو بھی گمراہ کیا جائے، وہم بالآخرت کافرون، وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، سرکاری منادی اعلان کرے گا، وبینہما حجاب، ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا، دیوار، ایک پردہ ہوگا، مکالمہ اہل آراف و اہل جنت، بینہما، جنت اور جہنم کے درمیان، جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہوگا، وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالٌ، آراف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے، رجال، جن کی حسنات و سیئات برابر ہوں گی، حسنات و سیئات برابر ہوں گی، یعرفون کلم بسیماہم، وہ پہچانیں گے ہر ایک کو نشانیوں کے ساتھ، وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، آواز دیں گے وہ جنتیوں کو، یہ آراف والے، ان سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، لم یدخلوہا، یہ جملہ مترجم، ابھی تک داخل نہیں ہوں گے، وہم یطمعون، امید کرتے ہوں گے کہ داخل ہو جائیں، یہ آراف والے ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے لیکن امید کر رہے ہوں گے کہ چلو جی داخلہ مل جائے گا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی آگ والوں کی طرف، کالو، تو کہیں گے، گھبرا کر کہیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ ہمیں نہ بنا مع القوم الظالمین، جو ظالم قوم ہے نا، پرے پرے ان کے ساتھ ہمیں نہ بنا، لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ ونادا اصحاب الاعراف رجالا، خطاب اہل آراف با اہل نار، یہ جو غیر اللہ پہ تکیہ کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، ان کے ساتھ ہمیں نہ بنا۔ ونادا اصحاب الاعراف رجالا، آراف والے آواز دیں گے کچھ آدمیوں کو، یعرفونہم، جن کو پہچانتے ہوں گے، بسیماہم، نشانیوں سے، کالو، کہیں گے، واغنانکم، جمعوکم، یعرف والے کہیں گے، ما اغنام جمعوکم، وہ تمہاری جماعتیں، وہ تمہیں نہ نفع دیا، جمعوکم، تمہاری جمعیت نے، جمعوکم، تمہاری بڑی بڑی جماعتوں نے، سبب غرور اول، وما کنتم تستکبرون، جو تم تکبر کرتے تھے، تمہارے تکبر نے، تمہاری جماعتوں نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، کنتم تستکبرون اہاؤلاء الذین اقسمتم ما کنتم معبودان باطلا. تمہاری جماعتوں والا سہارا, تمہارا معبودان باطلا والا سہارا, اس نے کوئی تمہیں فائدہ نہ دیا, اس نے کوئی تمہیں فائدہ نہ دیا. ہاؤلاء غربائے جنت, سمجھے, غربائے جنت جو غیروں پر سہارا نہیں کرتے, غربائے جنت اصحاب الجنت بلہن, غربائے جنت الذین اقسمتم, جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا کرتے تھے جی یہ تو وہابی ہیں, اور جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمہ, اللہ ان کو رحمت جنت نہیں دے گا. جی وہابی نے پیرا فقیرا نو مندے کوئی نہیں جی, اے بزرگا نو مندے کوئی نہیں جی, توحید توحید ہر وقت رٹ لاندے نہیں جی. ان کے بارے میں تم کہتے تھے ان کو اللہ جنت نہیں دے گا. ادخلوا قیل لہم, ان کے لیے تو اعلان ہو چکا ہے, ان غریبوں کے لیے فقیروں کے لیے تو اعلان ہو چکا ہے کہ ادخلوا الجنت, او فقیروں جنت میں داخل ہو جاؤ, جنت میں داخل ہو جاؤ. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون, کوئی خوف تم پہ نہیں ہوگا, تم غم نہیں کھاؤ گے. ونادا اصحاب النار, مکالمہ اہل نار و اہل جنت, آگ والے آوازیں دیں گے جنت والوں کو, اب آگ والے جنت دیں گے, آگ والے آوازیں دیں گے جنت والوں کو. او بھابیو انفیز ہوا لینا, کچھ تھوڑا سا پانی تو دے دو, تھوڑا سا. او بہا والو اور رب والو, رب رب کی رٹ لگانے والو, رب کی توحید کو بیان کرنے والو, انفیز علینا من الماء, افیز بہا دو, یہ غایت مدہوشی میں آ کر انتہائی زیادہ جو دہشت تاری ہوگی مشرق کافر جہنم جنمیوں پر, تو کہیں گے من الماء, من الماء کچھ تھوڑا سا پانی دے دو, کچھ تسکین تو ہو جائے, کچھ تسکین سکون تو ہو جائے, کچھ پانی دے دو. او ال او مما رضا کا کم, مما رضا یعنی الکو علینا مما, جو رزق اللہ نے دیا ہے الکو ہم پہ بھی ڈال دو, بھیج دو. او مزے سے سیب کھا رہے ہو, انگور کھا رہے ہو, کچھ ہمیں بھی تو دے دو نا, بوتلیں پی لے رہے ہو, شراب پی رہے ہو شرابن تورا, جوس پی رہے ہو بہترین قسم کے, وہ ہمیں کچھ جوس پلا دو, ہمیں کچھ کھانا دے دو, فروٹ دے دو. کالو, وہ جنتی آگے سے جواب دیں گے, ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اور کافر و مشرکو ان اللہ حرمہما, اللہ نے یہ دونوں چیزیں حرام کی ہیں کافروں کے لیے. تمہیں ایک ذرہ پانی کا نہیں مل سکتا, تمہیں ذرا بھی رزق جنت کا نہیں مل سکتا. الذین اتخذوا وجہ عذاب اول, وہ جی کیوں نہیں مل سکتا, وجہ یہ ہے کہ بنا لیا انہوں نے اپنے دین کو لہوا و لعبا, کھیل تماشا بنا لیا, کھیل تماشا بنا لیا. حرموا ما شاؤوا وستحلوا ما شاؤوا, روح المانی, جو چاہا انہوں نے حرام بنا لیا, جو چاہا انہوں نے حلال بنا لیا. یہ ننگا طواف انہوں نے حلال بنا لیا, سمجھے, ننگا طواف انہوں نے حلال بنا لیا, اللہ کے حرام کو انہوں نے حلال کر لیا، اللہ کے حلال کو انہوں نے حرام کر لیا، چونکہ انہوں نے اللہ کے حرام کو حلال کیا اس لیے ان کو کوئی رزق جنت کا نہیں ملے گا، جنت کا پانی نہیں ملے گا۔ ایک وجہ، ایک اللہ کے حرام کو کبھی حلال نہ کرو، سمجھے، یہ اللہ کے حرام کو جو حلال کرتا ہے جنت کا ایک ذرہ پانی نہیں ملے گا، جنت کا ایک ذرہ رزق، وہ سمجھے، یہ تین طلاق والی کو حلال کر رہا ہے، حرام ہو چکی ہے، پر یہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، ہمارا مذہب اختیار کرو تو ہم حرام کو حلال کر دیں گے۔ بلے بلے، حرام نو تو حلال کردا جا تینو پتہ لگے گا۔ وغرتهم الحیاۃ الدنیا، یہ دوسری وجہ، دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، یہ دنیا کی زندگی پہ مست ہو گئے، دنیا کا مال و دولت، او بڑے ریال مل جائے گئے جی ان کو، بڑے بڑے لشکرے شیبہ بنا لیے انہوں نے، بڑے بڑے پیسے مل گئے جی، باہر ملکوں سے مغرور ہو گئے انہوں نے، مغرور ہو کر توحید کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی انہوں نے، جنہوں نے رکاوٹیں ڈالی دنیا پہ ناز نخرا کر کے، اللہ پاک ایک ذرہ بھی جنت کا رزق نہیں دے گا ان کو۔ فلیوم ننساہم کما نسو لکا یومہم ہذا، فلیوم تائید الہی، واہ، تائید الہی، سمجھو، پہلے جنت ہی جواب دیں گے مشرکوں کو، اور تم پہ یہ جنت کا رزق حرام ہے، جنت کا پانی حرام ہے، اوپر اللہ تائید کرے گا، اللہ کیا کرے گا، یہ میرے توحیدی بندے جو کہہ رہے ہیں، یہ میرے محبوب ہیں جو انہوں نے کہا میں ان کی تائید کروں گا، میں ان کی کیا کروں گا، تائید کروں گا۔ فلیوم ننساہم، تائید الہی، آج کے دن، ننساہم ندرکہم فی العذاب، ہم عذاب میں ان کو چھوڑ دیں گے۔ تفسیر خازن، ننساہم ندرکہم یا ندرکہم فی العذاب، از خازن، ان کو جہنم کے عذاب میں ہی چھوڑوں گا۔ کما نسو لکا یوم ہذا، کما کاف تالی لیا، کاف اس لیے کہ انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو ترک کر دیا تھا، انہیں آج کے دن کی ملاقات کا خیال نہ رہا تھا، اس لیے دنیا کے نشوں پہ مست ہو کر انہوں نے مغرور ہو کر توحید والوں کو نقصان پہنچایا، توحید والوں کو جیل میں ڈلوا دیا، اس لیے ان کو کبھی بھی آگ سے نکالا نہیں جائے گا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، دوسری وجہ، یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ بآیاتنا بدلائل وحدانیاتنا، خازن، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، وہ ہم تمہارے پاس لائے ہیں کتاب، کتاب قرآن، فَصَّلْنَاهُ، فضیلت اول، فَصَّلْنَاهُ، جس میں ہم نے بڑی تفصیل سے تمام ضروریات دین، تمام ضروریات دین، دین کی ضروری چیزوں کو ہم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور بیان بھی کیا ہے، لا علم، الا علم، عالمانہ تفصیل ہے، تفصیل ہے، اور تفصیل بھی کوئی جاہلانہ نہیں ہے، عالمانہ ہے، ہدن، اور تفصیل جو ہم نے کی ہے یہ تفصیل ہدایت والی ہے، ہدایت والی ہے، ورحمتن، رحمت والی ہے، پر لقومی یومنون، اس قوم کے لیے جو ضدی نہ ہو، جو ضدی نہ ہو، غیر مقلد نہ ہو، مستفیدین ہو، ضد کرنے والے نہ ہو، جو ضدی ہو، ضدی ہو، وعدہ کیا کئی مرتبہ، ہمارا مظفر گڑھ کا جو مناظرہ ہے، وہ جی اگر ہم ہار گئے تو تمام دیوبندی اشاعتی بن جائیں گے، سالس نے فیصلہ کر دیا کہ جی عشاء تو توحید والے جیت گئے، غیر مقلد ہار گئے، اب چاہیے تھا اپنا وعدہ پورا کرتے، آ جاتے ادھر، پر ضدی ہے ضدی، آنے کے لیے تیار کوئی نہیں، آنے کے لیے تیار. منڈی باؤ دین میں ہمارا مناظرہ ہوا، وہاں بھی صدر نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا فیصلہ کرے گا تو ہم قبول کر لیں گے، ہمارا مولوی ہار گیا تو ہم دیوبندی عشاتی بن جائیں گے. ٹھیک، فیصلہ ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ اسی طرح فبوہت اللذی اپنی ضد پہ اڑے رہے. لقوم یومنون حل ینظرون الا تاویلا، تخفیف اخروی، تاخیف تخفیف اخروی. اللہ کہتا دنیا کے مزے لوٹ لو، دنیا کے مزے، ہاں پتہ لگ جائے گا. حال ینظرون، نہیں انتظار کرتے وہ، الا تاویلہ، مگر تاویل، تاویل سے یہاں معنی مرادی، معنی مرادی کیا ہے؟ قرآن پاک میں جن سزاؤں کا ذکر ہے، وعیدوں کا ذکر ہے، یہ ان کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو وہ سزا ملے تب یہ سیدھے ہوں گے. قرآن پاک میں جن سزاؤں کا ذکر ہے، تاویل، جن سزاؤں کا ذکر ہے، یہ انتظار اس کا کرتی ہیں، وہ ان کو ملے تب یہ سیدھے ہوں گے، ویسے سیدھے ہونے والے نہیں ہیں. هل ينظرون الا تاویلا، ظہور اس قرآن کے مضمون کا، اوپر لکھا ہوا ہے وعدات وعید، سزا قرآن پاک، قرآن پاک والی جو سزا ہے، وعیدات ہیں وہ. یوم یاتی تاویلہ، جس دن وہ تاویل، وہ وعیدات آ جائیں گی، یقول الذین، پھر اقرار مجرمین، کہیں گے مجرم، کہیں گے الذین نسو، یہ کہیں گے مضطر ہو کر، مجبور ہو کر، پھر تو مجبور ہو کر کہیں گے الذین نسو، جو پہلے اس کو چھوڑ چکے تھے، قجات رسول ربنا بالحق، کہ جی رسول تو اللہ کے حق لے کے آئے، مگر ہم سے حماقت ہوئی، مگر ہم سے حماقت ہوئی، فہل لنا من شفا، ہمارے لیے کوئی ہے سفارشی جو ہمارے لیے سفارش کرے، او نرد، یا ہمیں لوٹا دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو اب ہم توحید کو قبول کر لیں گے، نعمل نوحد اللہ و نترک الشرک عز جلالین، اب وعدہ کرتے ہیں شرک کو چھوڑ دیں گے، توحید کو مان لیں گے. قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنی جان کو خسارے میں ڈال دیا، وزلان ما کانوا یفترون، ان ربکم اللہ، دعویٰ ثالث، یہ اب تک دوسرے دعوے کی وضاحت، اس کی وضاحت میں یہ سارا پھر تذکرہ وحیدات کا، جنت جہنم کا، یہ نفی شرک فعلی کا مضمون تھا. اب تیسرا دعویٰ آ رہا ہے، تیسرا دعویٰ کہ عالم الغیب متصرف کارساز اللہ ہی ہے، عالم الغیب متصرف کارساز اللہ ہی ہے. ان ربکم اللہ، تمہارا رب وہ ہے، الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، چھ دن، یعنی چھ دن کی مقدار، ثم استوی علی العرش، عرش پر قائم ہوا، یہ استوا علی العرش متشابہات سے ہے، ایمان رکھنا ضروری ہے، تفسیر اللہ کے سپرد. یغش اللیل النہار، ڈھانپ دیتا ہے رات کے ذریعے سے دن کو، یطلبو، جو اس کو پیچھے آتا ہے دوڑتے ہوئے. اور اسی طرح سورج اور چاند کو اللہ پاک نے پیدا کر دیا، ستاروں کو مسخرات بنا دیا، تابع کی ہوئی ہے بے امر ہی، اللہ کے حکم کے مطابق. اللہ لہ الخلق والامر، لہو خبر مقدم، الخلق متدا مؤخر، اللہ ہی کے لیے خالق ہونا، اللہ ہی کے لیے تمام کاموں کی تدبیریں کرنا، یہ تمام کاموں کی تدبیر کرنے میں، تصرف کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں. تبارک اللہ رب العالمین، علت اس لیے کہ برکتوں والا ہے وہ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. ادعوا ربکم، سمرائے دلیل، سمرائے دلیل، پکارو اپنے رب کو ہر حالت میں، تضرعاً پکارو، کس طرح؟ عاجزی سے، اور پکارو کس طرح خفیہ تن، پکارو کس طرح خفیہ تن آہستہ، پکارو کس طرح، پکارنا ہے دعا کرنا ہے آہستہ، دعا کرنا ہے ہاں دعا آہستہ، دل دل میں دعا کرو، دل دل میں دعا کرو، آہستہ دعا کرو، آہستہ سمجھے، پکارو اللہ کو آہستہ، عاجزی کے ساتھ خفیہ کر کے پکارو، ذکر کرو آہستہ، پکارو آہستہ سمجھے، یہ اونچا اونچا ذکر شروع کر دیتے ہیں، نماز ختم ہوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا، اپنی طرف سے اونچا اونچا، اللہ کہتا اونچا ذکر نہ کرو، انہو کیوں جی، لا یحب المعتدین، تجاوز کرنے والوں کو، اونچا آواز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ پسند پر نہ کھا، اللہ پسند نہیں کرتا نہ کرے، اسی انجی کرنا ہے اساں یا محمد کہنا ہے، نہ نجدیاں سڑ دے رہنا ہے، اسی باز آن والے کوئی نہیں ہے، اسی اچھا ذکر کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کہتا ہے ذکر کر، آہستہ انداز سے کر، عاجزی سے کر، دعا کر آہستہ کر، دعا کر آہستہ کر، وہ سمجھے، آمین بھی دعا ہے، آمین بھی دعا ہے، آمین بھی آہستہ کے، اونچی آمین کہے گا اللہ پسند نہیں کرے گا، انہوں کا پسند کرے نہ کرے، اسی اچھی آمین تھر رکھنی ہے، بلکہ فتوے لانے نسی آہستہ آمین والے آتے، یہودی ہون دے فتوے لانے نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سمجھو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے آمین کے باب میں، امام بخاری نقل کرتا ہے کہ آمین دعا ہون، آمین کیا ہے دعا، اب دعا کا حکم قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے دعا کرو آہستہ، آمین بھی دعا، آمین بھی سمجھے، اس لیے دعا کا اصل طریقہ یہی ہے کہ آہستہ کرو، ہاں کوئی عارضہ پیش آگے آئے اونچی کرنے کا وہ بات الگ ہے، ورنہ اصل طریقہ ہے دعا کا آہستہ آہستہ دعا ہونی چاہیے، اونچی آواز سے دعا نہیں ہونی چاہیے، ہمارے امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آمین کے آہستہ کہنے کے لیے اس آیت کو دلیل بناتے ہیں، کہ یہ آیت دلیل ہے کہ دعا آہستہ ہو، اور آمین بھی چونکہ دعا ہے اس لیے آمین بھی آہستہ ہونی چاہیے، قربان سونے، ادو ربکم تضرعا وخفیہ، دعا کرنی ہے آہستہ انداز سے، لا یحب المعتدین، اللہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تجاوز کرنے والوں کو، ولا تفسدوا فی الارض، نہ فساد کرو جی، بشرک عبادت توحید ازمدارک، شرک کر کے زمین میں فساد پیدا نہ کرو، بعد اصلاح ہا، بات زمین کے نظام کے اصلاح ہو جانے کے، اگر شرک کوئی کرے گا تو زمین کا نظام درم برم کرنا چاہتا ہے، ودعو ہو، اس اللہ ہی کو پکارو، خوف میں بھی، طمع میں بھی، ڈر کے وقت بھی، لالچ کے وقت بھی، اللہ ہی کو پکارو، کیوں جی، علت اس لیے کہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہی ہے اللہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرن بشارہ سنانے والی، ہوائیں آتی ہیں بشارہ سناتی ہیں، بین یدہ رحمتی، رحمت سے آگے آگے، رحمت سے مراد بارش، بارش سے پہلے ہوا آتی ہے، ہوا اعلان کرتی ہے، لوگو خوش ہو جاؤ بارش آ رہی ہے، سمجھے، حتی اذا کل صحابن سکھ سکالن، یہاں تک کہ وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں بادلوں کو، سکالن بڑے بوجھ والے، بڑے بوجھ والے بادلوں کو ہوائیں اٹھاتی ہیں، سکنا ہو، پھر چلا کر لے جاتے ہیں ہم ان ہواؤں کو، لے بلد میت، اس زمین میں جو زمین خشک ہے، مردائے خشک زمین کی طرف اللہ پاک لے جاتا ہے بادلوں کو، فانزلنا به الماء، پھر اللہ پاک اتارتا ہے پانی، فاخرجنا به، پھر ہم ناکا نکالتے ہیں اس پانی کے ساتھ ہر قسم کے پھل. یہ پانی آیا، پانی کے ذریعے سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور مردہ زمین سے ہم نے پھل پیدا کیے، مردہ زمین سے ہم نے حل پیدا کیا. یہ سب کچھ کرنے والا اللہ، سمجھے، یہ وہی عقلی دلیل کے تحت آ رہا ہے. کزالے کا جملہ موترزہ جملہ، اسی طرح نخرج الموتا، اسی طرح نخرج ال احیا احیا وے نخرج الموتا، نکالیں گے مردوں کو، نکالیں گے. کتنی آیتیں ہیں قرآن پاک کی، کتنی آیتیں ہیں. اور جگر ان مولویوں کا دیکھو جو کہتے ہیں جی سارے قبر والے زندہ، سارے قبر والے زندہ. اللہ کہتا ہے میں نکالوں گا مردوں کو، نکالوں گا قیامت کے دن. لعلکم تذکرون، والبلد الطیب، شہر طیب، اچھی زمین، یہ اچھی زمین، یخرج نباتہ، اس کی انگوریاں نکلتی ہیں بإذن ربی، اللہ کے حکم کے مطابق. یہ اچھی زمین، اس سے مراد ہے مومن کا دل، مومن کا دل. یہ بلد طیب، سمجھے، مومن کا دل بلد طیب، زمین طیب، یہ زمین طیب مومن کا دل ہے. اس مومن کے دل میں اللہ کی آیات آتی ہیں تو مومن کا دل زندہ ہوتا ہے، مومن کا دل زندہ ہوتا ہے. اور جب مومن کا دل زندہ ہوتا ہے پھر مومن مختلف اچھے اعمال کرتا ہے، وہ جو اچھے اعمال نکلتے ہیں، یخرج نباتہ، وہ سمجھے، یخرج نباتہ، یہ پھل جو نکلتے ہیں، یہ مومن کے اعمال صالحہ، مومن کے اعمال صالحہ. والذی حبسا، یہ پہلے البلد الطیب، یہ مستفیدین، بیان حال مستفیدین، اور والذی بیان حال محرومین. والذی حبسا، جو خبیث زمین ہے، جو کیا ہے، خبیث زمین ہے، یہ کافر کا دل، کافر کا دل کیا ہے، خبیث زمین. لا یخرج الا نکدا، بالکل بیکار ہی بکار، سمجھے، اس کا دل مردہ، جب زمین یہ مردہ، اس زمین سے کچھ نہیں نکلے گا، بالکل بیکار زمین ہے. کافر کے دل والی زمین بیکار زمین ہے، مومن کے دل والی زمین بہترین زمین ہے. اللہ پاک ایمان پہ قائم رکھے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، لقد ارسلنا، اب یہاں سے اس دوسرے قصے کے دوسرے تیسرے دعوے کے لیے قصے شروع ہو رہے ہیں. یہ پہلا قصہ آ رہا ہے، اس کا تعلق تیسرے دعوے کے ساتھ ہے، نوح علیہ السلام کا قصہ. ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا الی قومہ، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے عبد اللہ، اے وحدہ، یا عبد اللہ وحدہ، از جلالین، اللہ ہی کی عبادت کرو، مالکم من الہ غیرو، ان کے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود، وہ پانچ معبود بنائی ہوئے تھے، پانچ تن پاک، ان کے معبود سے پانچ تن پاک، وہ پانچ تن پانچ بزرگ جو تم نے اسماء و رجال صالحین، اسماء و رجال، ہاں، شرک شروع ہوا ہے پیر و فقیروں کی عبادت سے، بتوں سے نہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک شروع ہوا ہے. اور وہ پانچ نیک بندے تھے، اسماء و رجال صالحین، جن سے شرک شروع ہوا. تو شرک ہمیشہ ہوتا ہی پیروں کی عبادت سے ہے. مالکم، یہ جو پانچ بزرگ ہیں تمہارے، ان کے نام کی نظر نیاز، ان کو حاجت روا، ان کو عالم الغیب، متصرف کارساز نہ سمجھو، ان کو نہ پکارو اللہ ہی کو پکارو. سمجھے, مالکم من الہ غیرو. انی ترہیب, ترہیب ڈراوا, میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم عظیم, بڑے دن کے عذاب سے. اور یہ توحید نہیں مانو گے قیامت کے دن اللہ پاک تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا. قال الملأ انادے, قوم قوم ضدی ہے, مشرک ہوتا ہی ضدی ہے. قوم کہنے لگی من کو انا لنراک فی ضلال مبین, ہم تو تجھے سمجھتے ہیں گمراہ, وابی ہیں تم کے. لنراک فی دعائنا الی الہ واحد, فی دعائنا الی الہ واحد قرطبی, جو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے توحید کی دعوت دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے تو گمراہ ہے, ہم تجھے گمراہ سمجھتے ہیں, تو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے. کالا جواب ان والے سے, یا قوم لیس بی ضلالتن, ضلالتن نکرا اور نکرا تا تنفی, ذرا بھی گمراہی نہیں میرے اندر, اور میں گمراہ کوئی نہیں. ولیکنی رسول من رب العالمین, لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں. ابلغکم فریضہ رسول اول, فریضہ رسول اول, ابلغکم رسالات ربی, اپنے رب کے پیغام سناتا ہوں تمہیں. ایک, وَأَنصَحُ, دوم, تمہیں نصیحت کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ, اور میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے, یعنی نہیں مانو گے تو اللہ پاک ناراض ہوگا اور عذاب میں مبتلا کرے گا. سمجھے, اواجب تم اناد, اناد قوم, کیا تم نے تعجب کیا کہ آ گیا تمہارے پاس ذکر من ربکم, رب کی طرف سے ذکر آ گیا. اللہ رجل منکم, ایک رجل پر, ایک رجل پر آ گیا, اور منکم تم میں سے, تم میں سے بشر, اور ان کا چونکہ عقیدہ کہ جو بشر ہے وہ نبی نہیں, جو نبی ہے وہ بشر نہیں, اور تم تعجب کرنے لگے, تم نے انکار کر دیا بشریت کی وجہ سے. لینذرکم, آ گیا ہے تاکہ ڈرائے تمہیں. ولتتقوا, تاکہ تم بچ جاؤ. ولعلکم ترحمون, فکذبوا, ماضی استمراری, وہ تکذیب کرتے رہے, تکذیب کی نہیں, تکذیب کرتے رہے پیغمبر کی. فانجیناہو, یہ ثمرہ اتبا, ثمرہ اتبا, نبی کی جو تابے داری کرنے والے تھے ان کا ثمرہ, ان کو اللہ نے نجات دے دی. والذین معہ فی الفلک, کشتی کے ذریعے سے, کشتی میں ڈال کر اللہ پاک نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہ ثمرہ ہو گیا اتبا. اور آگے بھاگ رکھنا ثمرہ مخالفین, ثمرہ مخالفین, پہلے ثمرہ موافقین, ثمرہ متفقین, مستفیدین, یہ اگلا گیا ثمرہ مخالفین. اور غرق کر دیا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین, کیوں وہ قوم تھے امین, اندھے, اما یاما سے, اما یاما سے امین, اندھے, وہ اندھے تھے, ماننے والے کوئی نہیں تھے. یہ پہلا قصہ آیا, اس پہلے قصے سے اللہ نے ثابت کیا کہ دیکھو نوح علیہ السلام بھی یہ پیغام سناتے رہے ہیں کہ اللہ ہی کو متصرف کار ساز سمجھو, اللہ ہی کی عبادت کرو, اللہ ہی کو پکارو. آگے جی, وَإِلَىٰ آدٍ, دوسرا قصہ, یہ دوسرا قصہ یہ بھی متعلق ہے تیسرے دعوے کے ساتھ. وَإِلَىٰ آدٍ أَخَاهُمْ هُودًا, تیسرے دعوے کے متعلق ہے, سمجھو, ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا اخاہم, ان کا بھائی, بھائی سے مراد وطن کے اعتبار سے, وطن, ملک, ملک والی اخوت, نسب اور برادری والی اخوت. ہودن, قال یا قوم عبداللہ مالکم من اللہ غیر, افلا تتقون, قال الملأ ينادكم الذين كفروا من قومه ان لناك في سفاهه بوقوف معاذ الله تو بے وقوف کے لگتا ہے وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ہم تجھے گمان کرتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ قالا جواب دیتے ہیں ہود علیہ السلام یا قوم لیس بھی صفاہتن لکرت آتا نفی ذرا بھی بے وقوفی نہیں ولیکن رسول من رب العالمین اُبلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین اواجب تم انجاؤکم ذکر من ربکم علی رجل منکم یہاں بھی وہی ہے بشریت کی وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء ترغیب پیغمبر کہتا ہے تمہیں اللہ نے خلفاء خلیفہ بنایا بعد نوح علیہ السلام کی قوم کے وزادکم اللہ نے تمہیں دیا فی الخلق بدن میں بسطتن کشادگی بڑے لمبے لمبے بدن اونچے لمبے بدن اتنی بدنی طاقت اللہ نے تم کو دی تو یاد کرو اللہ کے انعامات کو لعلکم تفلحون قالوا اناد سوم قوم کا اناد اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا باپ دادے کے طریقے کو چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں ہم نہیں مانتے فاتنا انادے چہاروں لے ہمارے پاس عذاب جس سے ڈراتا ہے تو اگر ہے تو سچا کالا نوح حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا قد وقع علیکم ربکم رجس بس تحقیق واقع ہو چکا ہے تم پہ رس عذاب و غضب و غصہ اتجادلوننی کیا تم جھگڑا کرتے ہو ناموں کے بارے میں جو نام تم نے رکھ لیے اپنے مشکل کشاؤں کے نام یہ فلاں بیماری کا علاج اپنی طرف سے تم نے نام رکھے اور تمہارے اب آبا اجداد نے اللہ پاک نے کوئی سلطان عقلی نہ نقلی کوئی نازل نہیں کی بس فانتظروا آخری فیصلہ یہ ہے کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں فانجیناہ ثمرہ اتباع حق ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو والذین معه جو ان کے ساتھ ساتھی تھے یہ نجات صحابہ بے رحمتن ذرا دیکھو انجینا ہم بے رحمت منا ہم سمجھے تاکہ مشرکین نے کہہ دی پیغمبر موجود تھا اس لیے نجات ہو گئی گویا کہ پیغمبر نے نجات دی اللہ کہتا پیغمبر نے نہیں برحمت منا ہم نے نجات خود دی اللہ نجات دینے والا ذرا آواز انہوں بھی ختم کر چکا سا وقتانا سمرائے باطل وہ اتباع حق کا سمرہ نجات باطل کا سمرہ قطانا دابر الذین کذبوا بآیاتنا کاٹ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کے جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی وما کانوا مومنین وإلى ثمود أخاهم صالحا تیسرا قصہ یہ بھی تیسرے دعوے سے متعلق ہے تیسرا قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا وإلى ثمود أخاهم صالحا قالا یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم ہاذہ ناقۃ اللہ یہ بیان بینہ یہ اونٹنی اللہ نے تمہارے لیے آیتن معجزہ فذروہا اس کو چھوڑو تاکل فی ارض اللہ کی زمین میں اس کو کھانے دو ولا تمسوہا بسو اس کی توہین نہ کرنا ورنہ تو پہنچے گا تم کو عذاب علیم یہ معجزہ اللہ نے دیا اونٹنی کا وَذْكُرُوا ترغیب اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا سُهُول نرم زمین سے بڑے بڑے محل بناتے ہو وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ تراشتے ہو پہاڑوں کو بیوتا گھر پہاڑ کو تراش کے بڑے بڑے گھر اندر بناتے تھے پہاڑوں کے اندر فَذْكُرُوا عَلَى اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قال الملأ کہنے لگے متکبر بڑے بڑے چودھری للذین استضعفوا غریبوں کے لیے لمن آمن جو ایمان لا چکے تھے. کہنے لگے اتعلمون وہ کیا تمہیں یقین ہے غریبوں کہ صالح علیہ السلام مرسل من رب. قالوا وہ مسلمان کہنے لگے انا بما ارسل بھی مومنون ہم تو ایمان لانے والے ہیں توحید پر. قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون جس توحید کے مسئلے کا وقت تم ایمان لائے ہو ہم اس کے کافر ہیں. فاتر الناقتا عناد اول توہین معجزہ انہوں نے اونٹنے کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. واتو عناد دوم انکار توحید انکار کیا نمربہم. وقالوا عناد سوم مطالبہ عذاب کہ صالح علیہ السلام لے آنا جس عذاب سے تو تمہیں مٹاتا ہے اگر ہے سچا رسول. فآخذت سمرا بس پکڑ لیا ان کو رجفہ نے زلزلہ. فاصبحوا فی دارہم جاثمین گھروں میں ہو گئے جاثمین منہ کے بل گرنے والے منہ کے بل گرنے والے ہو گئے اللہ نے پکڑ لیا ان کو. الرجفہ زلزلہ من الارض والصیحت من السماء ان کے لیے دو لفظ مذکور ہیں ایک رجفہ دوسرا سیحہ. تو دونوں میں تطبیق کیا ہے زمین سے زلزلہ آیا آسمان سے چیخ آئی آسمان سے چیخ آئی زمین سے زلزلہ آیا وہ تباہ ہو گئے منہ کے بل گر پڑے. فتولا انہم حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان سے الگ ہوئے اور کہنے لگے یا قوم اے میری قوم. یہ ماذ حضرت کے لیے خطاب کرتے ہیں اپنی قوم پر افسوس کرتے ہیں او میری قوم میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام سنایا تھا جو موجب فلاح ہے. ونصحت لکم میں نے تمہاری خیرخواہی کی تھی. ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے ہو. یہ تین قصے آگے. اب چوتھا قصہ لوط علیہ السلام کا. یہ متعلق ہے دوسرے دعوے کے ساتھ. دوسرا دعویٰ تھا اپنی طرف سے تحریمات مت بناؤ ما انزل اللہ کی اتباع کرو. اب یہ دوسرے قصے سے متعلق یعنی اللہ کے محرمات کو یہ حرام نہیں سمجھتے تھے. اللہ کی تحریمات کو حرام سمجھنا چاہیے لیکن یہ اللہ کے محرمات کو حرام نہیں سمجھتے تھے. اس دوسرے دعوے سے تعلق ہوگا. لوط نے قال لقوم ہی ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا قوم عرفی اتاتون الفاحشہ کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو. ما سبقکم بها من احد من العالمین ایسی بے حیائی تم سے پہلے کسی نے کبھی نہیں کی. انکم یہ تشریح فاحشہ فاحشہ کون سی بے حیائی یہ لتاتون الرجال شاوتن من دون النساء مردوں کے قریب جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم قوم ہو حد سے بڑھنے والی. یعنی یہ نہیں ہے کہ تم کو کوئی دھوکہ لگائے دھوکہ نہیں مسرفون حد انسانیت سے گزرنے والے حد انسانیت سے گزرنے والے. تم ایسی قوم ہو جو انسانیت کی حد سے بھی گزرنے والے ہو سمجھے. اس لیے ایسے کام کرنے والے کے لیے فقہ انفی کے اندر سزا حد مقرر نہیں. حد ہوتی ہے جو حد کے اندر اندر رہے یہ حد سے باہر نکل گیا ایسے آدمی کے لیے حد نہیں. ایسے آدمی کے لیے تعزیر اور تعزیر بعض اوقات حد سے بھی بڑھ جاتی ہے. حد سے کمیت میں نہیں بڑھ سکتی کیفیت میں بڑھ سکتی ہے. چنانچہ لکھا گیا ہے امام صاحب مبارک فرماتے ہیں اس کو بڑے کسی پہاڑ پر لے جا کر وہاں سے اوپر اس کو دھکا دے کے ذلیل کر کے مار دو یا پتھر مار مار کے اس کو مار دو یعنی ذلت کی موت اس کو دو چونکہ اس نے انسانیت والا کام نہیں کیا یہ حد انسانیت سے نکل گیا. وما کان جواب قومہ عناد قوم قوم کا کوئی معقول جواب نہ تھا مگر یہ کہنے لگے اخرجوہم من قریتکم وہ لوط علیہ السلام کو نکال دو شہر سے. لوط علیہ السلام کیا کہتی ہو؟ بے حیائی نہ کرو، بے حیا ہو. قوم کہتی ہے نکالو اس کو، نکالو، یہ کہاں آ گیا؟ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک بنتے ہیں جی، پاک صاف بنتے ہیں. پھر گندوں سے پاکوں کا کیا کام؟ ہم گندے ہیں، یہ پاک ہے، نکالو اس کو، ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اب اور کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ نکالو، سمجھے؟ ان کا کیا تھا؟ اور کوئی جواب نہیں مگر یہ کہ لوط علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کو نکال دو. ذرا نکالو سورۃ عنکبوت. الا انقالو اتنا، الا انقالو اتنا. ہاں وہاں بھی آئے گا نا، وہاں کا جواب. ہاں یہ آیت نمبر پتہ نہیں 30 کے کتنی ہے، 30 29. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ. سورۃ عنکبوت آیت نمبر 29. نہیں تھا قوم کا جواب مگر یہ کہ ائتنا بعذاب اللہ. یہاں کیا؟ کوئی جواب نہیں مگر یہ کہ عذاب لیا، عذاب لیا، بس صرف یہ جواب سن دیا. اور کوئی جواب نہیں مگر جواب یہ ہے کہ لے آؤ عذاب جس عذاب سے ڈراتے ہو. یہاں یہ جواب، وہاں وہ، اور دونوں میں اثر ہے. دونوں میں کیا ہے کہ اور کوئی جواب نہیں تھا، یہاں آ رہا ہے کہ عذاب لیا، اور سورت آراف کے اندر ہے کہ اور کچھ نہیں مگر کیا، ان کو نکالو. بظاہر دونوں آیتوں کا ٹکراؤ ہے، تعارض، جواب سمجھو. دو جواب ہے یہاں پر، ایک اتنا بے عذاب اللہ، دوسرا کہا جا رہا ہے اخرجوہم. تو سمجھو ایک ہے نسبت لوط علیہ السلام کے ساتھ، ایک ہے نسبت اس قوم کے ساتھ. لوط علیہ السلام کی نسبت انہوں نے یہ کہا کہ اخرجوہم، اور ایک ہے ان کے اپنے نسبت، اپنے نسبت انہوں نے کہا ہمارے تباہ کر عذاب لیا. وہ سمجھے؟ تو یہ حسر کس طرح ہے؟ یہاں سورت آراہ میں حسر ہے بعتبار آل لوط کے، حسر ہے بعتبار آل لوط کے، کہ آل لوط کے لیے اور کچھ نہیں، کیا ہے؟ نکالو. اور سورت عنکبوت میں حسر ہے بعتبار انفس، بعتبار انفسہم، بعتبار ان کی اپنی ذات، بعتبار ان کی، ہمارے لیے، ہمارے لیے اور کچھ بھی نہیں، بس یہی ہے، ہمارے لیے عذاب لیا. وہ سمجھے؟ ہمارے لیے اور کچھ بھی نہیں، ہمارے لیے یہی ہے کہ عذاب لے. ہم مانتے شانتے کوئی نہیں ہے، ہاں عذاب سے ڈراتا ہے، عذاب لیا. تو وہاں حسر ہے بعتبار لوط قوم کے، یہاں حسر ہے بعتبار لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کے. تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، نسبت الگ الگ ہے. یہ دو جواب کیوں ہو گئے؟ کہ نسبت الگ ہے، ایک جگہ پر نسبت ہے قوم لوط کی، دوسری طرف نسبت ہے حضرت لوط کی. چلو فانجینا ہو سمرا مومنین، ہم نے نجات دی ان کو، وآلہ اس کے ماننے والوں کو، البرا تو بیوی کو نہیں کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی بوجھ نفاق کے. وامطرنا علیہم مطرا، سمرا مشرقین، مشرقین پر ہم نے پتھروں کی بارش نازل کر دی. فنزور کیف کا ناک پتھر مجرمین و الا مدینہ خام شعیبا. یہ پانچواں قصہ، یہ دوسرے دعوے سے بھی متعلق ہے، تیسرے دعوے سے بھی. تیسرے دعوے سے کہ اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے علاوہ کوئی کارساز مختار نہیں ہے. دوسرے دعوے کے ساتھ تحریمات، اللہ کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے، ماپ تول میں اللہ پاک کہتا تھا یہ ماپ تول میں کمی کوتاہی جو کرتے ہو یہ حرام ہے، یہ اللہ کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے. تو دوسرے دعوے کے ساتھ بھی تعلق ہے. دیکھو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِنْكِلَابَ عَمَلِي. ماپ کو پورا کر کے دو، تول پورا کر کے دو. ولا تبخسوا الناس، کم نہ کرو چیزوں کو. ولا تفسدوا فی الارض، نہ فساد کرو عقیدہ و عمل میں. بعد اصلاحیا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر، ان کنتم مومنین. ولا تقودوا بکل صراط اضلال کا شعبہ اول جابرانہ، وہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کے لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے نہیں دیتے تھے، کسی کو تاکہ حضرت شعیب کے پاس جائے کہیں مسئلہ سمجھ نہ جائے، جانے نہیں دیتے تھے. لا تقودوا، اس لیے کہا گیا ہر راستے پہ جو بیٹھ جاتے ہو تو ادو نہ ڈراتے ہو، وتصدوا نہ روکتے ہو اللہ کی راہ سے، منہا منع ایمان والوں کو، وتبغونہا عوجا ٹیڑا پن تلاش کرتے ہو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. یہ اضلال کا شعبہ جابرانہ، یعنی جبر کر کے خمخواہ دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. وذکروا اذ کنتم قلیلا، ترغیب، جب تم قلیل تھے فکثرکم، اللہ نے تمہیں کثرت دے دی، قلیل مال میں یا عدد میں. وانظروا، ترغیب، کیف کان عاقبت المفسدین، وان کان طائفۃ منکم، تم میں ایک جماعت، آمنوا بالذی ارسلت بہ، اس کے ساتھ ایمان لائی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا، وطائفت، ایک جماعت تھی جو ایمان نہیں لانے والی تھی. تو سوال پیدا ہوتا ہے نہ ماننے والوں پر عذاب کیوں نہیں آتا، نہ ماننے والوں پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ کہتا ہے فصبروا، بس صبر کرو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نازل کر دے. وہو خیر الحاکمین، اللہ مناسب وقت پہ فیصلہ کرے گا. وقال الملأ الذین استكبروا، بڑے بڑے سردار چودھری کہنے لگے لنخرجنک کا یا شعیب، شعیب تینو کٹ دے ساں کر دے وچوں، اس اپنے شہر سے تجھے نکال دیں گے. والذین آمنوا، ایمان والوں کو جو تیرے ساتھ ہیں، من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، یا ہمارے شہر، ہمارے ملت میں واپس آ جاؤ، ہمارے دین میں، شرک میں واپس آ جاؤ، ٹھیک، ورنہ تمہیں نکال دیا جائے گا. قال، شعیب علیہ السلام کا جواب، اولو کنا قارحین، اگرچہ ہم مکروہ کا سمجھیں، ناگوار سمجھیں، تب بھی جبر کر کے ہمیں کافر مشرک بناؤ گے، کافر مشرک بناؤ گے، جبر کرو گے ہم پہ. قد افترینا، اگر ہم کافر بن گئے تو ہم نے تو اللہ پر جھوٹ تراشا. ان ادنا، اگر ہم لوٹ گئے، فی ملتکم، تمہارے ملت میں، بعد اس کے کہ اللہ پاک نے ہمیں نجات دے دی اس سے. وما یکون لنا، ہم نہیں لوٹتے، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ اگر چاہے، ہم لوٹنے والے نہیں ہیں، جان قربان کر دیں گے، شرک کو اختیار نہیں کریں گے. الا یشاء اللہ، بیان قدرت الہیہ، ہاں اللہ کی قدرت الگ ہے، ویسے پلٹنے والے ہم نہیں ہیں. یہ لتعودن، سمجھو، لتعودن فی ملتنا، اوت، اوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو پہلا عقیدہ ہو اس کی طرف لوٹ کے آؤ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کا پہلے شرکی عقیدہ تھا کہ اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں تم لوٹ کے آؤ؟ چلو صحابہ کے بارے میں تو بات ہو سکتی ہے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کے صحابہ ساتھی تھے، پہلے وہ کفر و شرک میں تھے، پھر انہوں نے توحید کو قبول کیا، لیکن پیغمبر تو شروع سے ہی توحید پر ہوتا ہے، پیغمبر تو پہلے شرک پر نہیں ہوتا. اور اوت کا تو معنی یہ ہے کہ اپنے پہلے عقیدے کی طرف لوٹ کے آؤ، اس سے معلوم ہوتا ہے پہلے شرک تھا، دوبارہ پھر شرک کی طرف آ جاؤ. جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ پیغمبر نے نبوت کے زمانے سے پہلے مسئلہ توحید سنانا نہیں تھا، وہ تو اللہ پاک جب نبی بناتا ہے، نبوت کا اعلان کرواتا ہے، پھر مسئلہ پیغمبر سناتا ہے. تو پہلے جو پیغمبر سناتے نہ تھے تو وہ سمجھے پہلے اس کا عقیدہ وہی تھا جو ہمارا ہے، وہ اسے سمجھے کہ پہلے اس کا عقیدہ وہی تھا جو ہمارا ہے. اس بیان نہ کرنے، نبوت سے پہلے جو زمانہ ہے اس میں بیان نہ کرنے کی وجہ سے ان کو یہ شبہ پڑا، بات سمجھے، اس لیے انہوں نے لتعودن، عود کا لفظ استعمال کر دیا. دوسرا جواب، جواب یہ ہے دوسرا کہ صحابہ اور شعیب، شعیب علیہ السلام ایک ہیں، باقی ہے مومن صحابہ، تو تغلیباً عود کا لفظ استعمال کر دیا. چونکہ باقی صحابہ تو پہلے کفر و شرک میں تھے پھر آ گئے توحید میں, تو ان کو غالب کرتے ہوئے تغلیباً یہ کہہ دیا گیا. چلو جی, ربنا آگے, بس یا ربنا کل شئین علما, ہمارا رب ہر چیز پر علم میں بسی ہے, ہر چیز پر اللہ جانتا ہے. اللہ توکلنا, ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا. ربنا, اب دعا کرتے ہیں, ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق, اللہ ہمارے درمیان ان مشرکوں کے درمیان صاف صاف فیصلہ کر دے, بالحق صاف صاف فیصلہ کر دے, اللہ صاف انصاف کا فیصلہ کر دے. وانت خیر الفاتحین, تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے, اللہ فیصلہ کر, اللہ فیصلہ کر. وقال الملأ, کافر کہنے لگے, نہ ان اتباع تم شعیب, اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے, انکم مزل خاسرون, تو تم خسارہ پاؤ گے. اب اللہ کا فیصلہ آ گیا. فاخذتهم الرجفا, اللہ پکڑ لیا ان کو رجفا نے, رجفا زلزلہ, زمین سے زلزلہ آیا, آسمان سے چیخ آئی. ان کے لیے بھی یہ دونوں لفظ آتے ہیں, سیاہ بھی اور رجفا بھی. تو زمین سے زلزلہ, آسمان سے چیخ, سمجھے, یہ ایک جواب. دوسرا جواب کہ اصل عذاب تو ان پہ آیا رجفا, جو یہاں آ رہا ہے. اخذتهم الرجفا, زلزلہ آیا, اور جب زلزلہ آیا تو زمین کے اجزاء ایک دوسرے سے ہٹے, زمین کے اجزاء ایک دوسرے سے ہٹے, ہٹ کے اس میں ایک شور پیدا ہوا. سیخا وہ شور ہے. اصل سزا رجفا تھی. رجفا کا نتیجہ کیا نکلا کہ زمین جو آپس میں اس کے اجزاء ایک دوسرے سے منفصل ہوئے, جدا ہوئے, تو جدا ہونے کی وجہ سے ایک چیخ پیدا ہو گئی, آواز پیدا ہو گئی. یہ دوسرا جواب. یا تیسرا جواب کہ اصل عذاب چیخ تھی. اصل عذاب کیا تھی؟ چیخ. جب چیخ آئی, چیخ آئی, یہ کانپنے لگے, چیخ آئی یہ کانپنے لگے. تو اصل سزا چیخ تھی سیخا, اور رجفا یہ کپ کپی, یہ زلزلہ, یہ اس سیخا سبب بنا اس کے لیے. اس چیخ کی وجہ سے ان میں زلزلہ پیدا ہو گیا, کپ کپی پیدا ہو گئی. چلو, فآخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين, اللہ نے یہ سزا دے دی. الذین کذبوا شعیبا, جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہ گویا کہ رہے ہی نہیں تھے, جنہوں نے تکذیب کی وہ خسارہ پا گئے. اب یہ دعا ہے شعیب علیہ السلام کی, ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق. ہمارے آج کل کئی مولوی صاحبان جو اجتماعی دعا کراتے ہیں نا, پھر اجتماعی دعا میں اونچی آواز سے دعا کراتے ہیں, تو مختلف جو دعا کے کلمات پڑھتے ہیں کئی دفعہ یہ بھی پڑھتے ہیں, ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق. اب حالانکہ یہ دعا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم ہے کافر مشرک, ان کو تباہ کر. اس دعا کا مطلب کیا؟ اللہ فیصلہ کر. کیا مطلب؟ ہمیں کامیاب کر, نجات دے, اور یہ قوم ہماری کافر مشرک ہے, ان کو کیا کر؟ تباہ کر. اب یہ دعا کر, ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق. اچھا جی, شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے خطیب الانبیاء. شعیب علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خطیب الانبیاء. تفسیر السراج المنیر میں یہ لکھا ہے کہ ان کا لقب کیا ہے؟ خطیب الانبیاء. اب یہ دعا انہوں نے کی ہے, یہ دعا بظاہر یوں دعا ہو رہی ہے, اور حقیقت کے اندر کیا ہے ان کے لیے؟ بد دعا. حقیقت کے اندر کیا ہے ان کے لیے؟ بظاہر فیصلہ کر. وہ سمجھے, یہ علامہ شربینی تفسیر السراج المنیر میں وہ لکھتے ہیں, یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خطابت کا انداز ہے کہ خطیب آدمی بات طریقے سے کر جاتا ہے, کئی دفعہ ایسا اشارہ کر کے ایسے طریقے سے بات کرتا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اب یہاں پر یہ بھی چونکہ خطیب الانبیاء ہیں, اللہ پاک نے ان کو بڑی خطابت کا ملکہ دیا تھا, اب بظاہر قوم کے سامنے چلو جی دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی دعا کرتے ہیں, دعا کی قوم سمجھی دعا ہو رہی ہے, بظاہر دعا تھی حقیقت میں ان کے لے کیا تھی بد دعا. اچھا جی, دعا و شر الا نمت دعا فتولانم. شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے الگ ہوئی ہے, وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسی علی قوم کافرین وما ارسلنا التفات بسوئی اہل مکہ. اب اللہ پاک کہتا ہے مکہ والو تم بھی خیال کرو, ہمارے پیغمبر کی تکذیب کرتے ہو, توحید کو مانتے نہیں ہو, کہیں تم پہ بھی اسی طرح عذاب نہ آئے جس طرح ان قوم پہ عذاب آیا. ہم نے نہیں بھیجا کوئی نبی کسی شہر میں الا خزنا اعلی, مگر وہاں کے رہنے والوں کو ہم پکڑ لیتے ہیں بالباسا, تنگی میں محتاجگی میں وزرا بیماری میں, لعلہم یزرعون تاکہ وہ عاجزی کریں. ہم یہ مختلف حالات انسان پہ طاری کرتے ہیں تاکہ انسان کو اللہ کی قدرت کا یقین ہو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ کی توحید کو سمجھے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ, یہ طریقہ ہے دوم, ایک پہلا طریقہ اب دوسرا. پھر ہم تبدیل کرتے ہیں سیئہ بدحالی کی جگہ پر خوشحالی, بدحالی کی جگہ پر خوشحالی لے آتے ہیں. حتی عفو, یہاں تک کہ وہ عفو پڑ جاتے ہیں, کا سورو عفو عفا یافو وہ پڑ جانا, کا سورو کثیر ہو جاتے ہیں, مال بھی زیادہ آتے, اولاد بھی زیادہ, تعداد زیادہ. وقالو اور کہتے ہیں قد مس آبا نذرا و سرا, ہمارے آبا و اجداد پہ ازرا, کبھی دکھ آتے رہے کبھی خوشی آتی رہی. وہ جی ان پہ آیا تھا ہم پہ نہیں, وہ جی ہم تو اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے پیارے ہیں, ہم پہ تو کبھی مصیبت آئی نہیں, یہ مصیبتیں تو ہمارے باپ دادوں پہ آتی رہی ہیں. مغرور ہو کے یوں کہنے لگے. پھر کیا ہوا, فاخذناهم بغتا, ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا, ان کو پتا بھی نہ لگا. ولو ان اہل القرا وجہ سمرا, یہ جو فاخذناهم سمرا ہے پکڑنے کا, اس کی وجہ لو ان اہل القرا, اگر یہ شہروں والے ایمان لے آتے, وتقوا شرک سے بچ جاتے, لفتحنا علیہم برکات, ہم ان پر برکتیں نازل کرتے آسمان سے زمین سے, ولیکن کذبوا, لیکن انہوں نے تکذیب کی. فاخذناہم, ہم نے ان کو پکڑ لیا, بما کانوا یکسبون. افأمن اہل القرا تخفیف, کیا یہ شہروں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس عذاب آ جائے, بیاتن رات کے وقت اور وہ سوئے ہوئے ہوں. افأمن, یہ بے خوف ہو گئے کہ آ جائے عذاب, زحن دن چڑھے, وہم یلعبون. افامنوا مکر اللہ, کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ بس نہیں بے خوف ہوتا اللہ کی تدبیر سے, مگر وہی بے خوف ہوتا ہے جو خسارہ پانے والا ہوتا ہے. یہ مکہ والوں کو سمجھایا جا رہا ہے, خیال کرو, توحید کو مان لو, پیغمبر کریم کو مان لو. اولم یادے, کیا نہیں یادے بمانا ظہور, نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں کے لیے جو زمین میں وارث ہیں. من بعد آلیا, اللہ نشا, اگر ہم چاہیں تو اصبناہم بذنوبہم, ہم ان کو بھی سزا دے دیں ان کے گناہوں کی. ونطبع, اور ہم مہر لگا دیں. علی قلوبہم فہم لا یسمعون, تلک القرآن, یہ شعر ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں. من انبایا, کچھ کچھ حالات ان شعروں کے, کچھ کچھ حالات ہم تمہیں سنا رہی ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ, ان شہر والوں کے پاس اللہ کے پیغمبر واضح دلائل لے کے آئے تھے. لیکن فما کانوا لیؤمنوا, انادِ قوم, لیکن قوم مانتی نہ تھی. بما کذبوا من قبل, جو پہلے تکذیب کر دی تو پھر تکذیب پہ ڈٹ گئے. کذالک لذالک, پیغمبر آئے, انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی, پھر دوبارہ اسی تکذیب پہ ڈٹ گئے. اسی تکذیب پر ڈٹ جانا, تکذیب پر ڈٹ جانا, اسی لیے اللہ مہر لگا دیتا ہے علی قلوب الکافرین. وما وجدنا لأکثرهم من عهد, ان میں سے کئی وعدہ کرتے تھے اللہ مصیبت ڈال دے تو ہم مان لیں گے, اللہ مصیبت ٹالتا تھا پھر بھی مانتے نہ تھے. وَإِن وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ عَهْدًا, ان میں سے اکثر کا کوئی عہد و پیمان, من عہد کوئی عہد و پیمان نہیں ہے. شاہد القدر سمانا کرتے ہیں عہد کا نبھا, ان میں نبھا نہیں ہے, یہ نبھانے والے نہیں ہیں. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ, ان وجدنا یہ ان مخفف عن المثقل ہے, انا وجدنا یہ جب کبھی ان آئے اور بعد میں کوئی خبر وغیرہ لفظ آئے وہاں پر لام آئے لفاسقین وسلام, یہ لام ابتدائیہ جہاں آ جائے ان کے بعد تو سمجھو وہ ان مخفف عن المثقل ہوتا ہے. بے شک ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو لفاسقین نافرمان. ثم باثنا من بعد موسیٰ, اب چھٹا قصہ آ رہا ہے جی موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ بڑی تفصیل سے بیان کرے گا, اور موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ہے بھی مصیبتوں سے بھری ہوئی زندگی ہے. ساری زندگی کبھی کدھر کبھی کدھر, ساری بنی اسرائیلیوں کی موسیٰ علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہونے لگی تو ان کے بیٹے ذبح ہونے لگے, بعد میں بھی پھر بیٹے ذبح ہونے کے پروگرام بنے, پھر موسیٰ علیہ السلام کبھی کدھر کبھی کدھر, ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی پریشانیوں میں گزری ہے. اللہ پاک کہتا ہے دیکھو میرا عظیم الشان پیغمبر ہے, وہ مصیبتیں برداشت کرتا رہا لیکن توحید کے مسئلے کو بیان کرتا رہا, اس کا پہلے دعوے کے ساتھ تعلق ہے. لہذا مصیبتیں تم پہ بھی آئیں گی, پریشان نہ ہو جانا, دلیر ہو کے مسئلہ توحید بالکل واضح ہو چکا ہے, اس کو سناؤ لوگوں میں, توحید کو پھیلاؤ. اس قصے کا تعلق ہے پہلے دعوے کے ساتھ کہ دلیری کے ساتھ بہادری کے ساتھ توحید کا مسئلہ بیان کرو. اس موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے آٹھ واقعات آٹھ حالات اللہ بیان کرے گا. یہ اب گویا کہ ثم باثنا سے واقعہ اولا پہلا واقعہ شروع ہو رہا ہے. اچھا جی, یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ یہ سورت آراح میں ہے, سورت طہ میں بھی آئے گا, سورت شعراء میں بھی آئے گا, سورت قصص میں بھی آئے گا. ان مقامات پر بڑی تفصیل سے, باقی مقامات پر تھوڑا تھوڑا آتا ہے, ان چار صورتوں میں بڑی تفصیل سے ہے. یہ سورت آراح میں یہاں اللہ پاک جو شروع کرتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ کا کوئی ذکر, پیدائش کے وقت کی مصیبتوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا. یہاں اللہ شروع کرتا ہے پیغام توحید سنانے سے. سمجھے, جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کی فرعون کے دربار میں, یہاں سے اللہ شروع کر رہا ہے. سمجھے, سورت قصص میں جب آئے گا وہاں اللہ بالکل شروع سے شروع کرے گا. شروع سے موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جو بات آئی تو اس وقت سے جو مختلف مصیبتیں بنی اسرائیلیوں پر آنا شروع ہوئیں وہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ بالکل ابتدا بچپن سے شروع کرے گا. لیکن یہاں پر جو اللہ پاک شروع کر رہا ہے, یہاں شروع کر رہا ہے جب پیغام توحید سنانا شروع کیا, دعوت اللہ پاک کی طرف دینی شروع کر دی اس وقت سے. اچھا جی, دیکھو باثنا یہ پہلا واقعہ ہو گیا, اس قصے میں آٹھ واقعات. ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو آیات دے کر, آیات معجزات, طرف فرعون و ملائی سردار. فرعون یہ امت دعوت ہے, دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے امت دعوت, ایک ہوتی ہے امت اجابت. امت اجابت جو پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لے, جو پیغمبر پیغام سنا رہا ہے پیغام کو جو قبول کر لیتے ہیں تو وہ امت کہلاتی ہے امت اجابت, اور جن کو پیغمبر دعوت پیش کرتا رہتا ہے لیکن وہ قبول نہیں کرتے انہیں کہتے ہیں امت دعوت. یہ فرعون وغیرہ امت دعوت ہیں, اور جو مان گئے تھے بنی اسرائیلی وہ امت اجابت ہیں. اب یہاں اللہ پاک امت دعوت کو ذکر کر رہا ہے, یہ امت دعوت یہاں سے چلتے چلتے ہی آگے آ رہا ہے. ثم باثنا فن تکمنا, یہ فن تکمنا تک اس کا بیان آئے گا, اس کے بعد وہاں سے اللہ امت اجابت کا بیان شروع کرے گا. چلو جی, ثم باثنا من بعدہم, یہ فظلموا بها, عناد فرعون, ظلموا بها، وہ جو بینات لے کے گئے موسیٰ علیہ السلام تو فرعونیوں نے ظلم کیا. فانظر سمرائنات، کیسا ہوا انجام فسادیوں کا، کیسا ہوا انجام فسادیوں کا. یہ اجمالی، اب یہ اتنا تھوڑا سا یہاں تک اللہ نے بیان کر دیا قصے کا اجمال، قصے کا اجمال. اب آگے شروع کر رہا ہے وقال موسیٰ، یہ تفصیل، پہلے اجمال پھر اجمال کے بعد اب تفصیل سنو جی، تفصیل سنو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، یہ دعوت رسالت، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، حقیق شان رسول، حق رکھتا ہوں اس بات کا، حقیق حق رکھتا ہوں اس بات کا کہ نہ کہوں اللہ پر مگر حق، جو بات بھی کہوں گا حق کہوں گا، سچ کہوں گا. شروع سے پیغمبر کہتا ہے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، جو بیان کروں گا حق بیان کروں گا، کوئی شک کی بات نہیں ہوگی، کوئی غلط بات نہیں ہوگی. اچھا قد جئتکم بعب جئ جئتکم ببینۃ من ربکم، یہ دعویٰ دلیل نبوت یعنی معجزہ، معجزہ. اچھا جی، دعویٰ تو کر دیا رسالت کا، رسالت کی دلیل کیا ہے، رسالت کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے جی معجزہ بینہ، جو معجزہ لایا ہوں یہ معجزہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے، نبی ہونے کی. فارسل معی بنی اسرائیل، ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ، ان کو خم ختم نے آزاد کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کو میرے ساتھ چھوڑ. ایک تو عید کا مسئلہ سنایا، دوسرا یہ مطالبہ کیا. قال ان كنت جئت بآیۃ، وہ فرعون آگے سب کہتا ہے اگر نشانی لایا ہے رسالت کی دلیل تو لیا نا، فات بآیۃ ان كنت من الصادقین. فالقا، یہ آیت اولا پہلی نشانی، پہلا معجزہ، عصا پھینکا، عصا، فاذا هی صوبان مبین، صوبان اجدہا، او بہت بڑا سانپ اجدہا بن گیا. ونزا یدہ، دوسری نشانی، بغل میں ہاتھ دبا کے باہر نکالا، فیضا یا بیضا، وہ چمکنے لگا دیکھنے والوں کے لیے. یہ دو معجزے، یہ جو پہلا معجزہ ہے لاٹھی والا معجزہ، اب یہاں پر لفظ ہے صوبان مبین، دوسرے مقام پہ آتا ہے کأنها جان ولا مدبرا. سمجھے، جان یہاں پہ صوبان، وہ لاٹھی اجدہا بن گئی، تو جان، جان کا معنی ہوتا بالکل پتلا سا، جان جن، جان پتلا سانپ، یا صوبان موٹا سانپ. سمجھے، دونوں میں تطبیق، اصل میں اپنے جسے کے اعتبار سے موٹا تھا، اپنے جسے کے اعتبار سے، لیکن دوڑنے میں اتنا تیز تھا کہ دوڑنے میں تیزی کی وجہ سے اس کو جانن پتلا سانپ تعبیر کیا گیا. سمجھے، چونکہ دوڑنے میں بڑا تیز تھا اس لیے جانن کہا گیا. چلو جی، صوبانن جانن. بعض مفسرین کہتے ہیں کوئی طور پہ تھا تو جانن، فرعون کے دربار میں صوبانن. سمجھے، فرعون کے دربار میں صوبانن، یہاں اگر پتلا سا ہو تو فرعون ڈرنا کوئی نہیں، یہ تو پتلو جیا ہے کی کرے گا. ادھر اللہ نے صوبانن، سمجھے، اور وہاں تھا کوہ طور پہ، وہاں جانن، سمجھے، وہاں کیا تھا، جانن پتلا، دوڑا تیز. موسیٰ علیہ السلام سمجھا آیا میرے تھے، موسیٰ علیہ السلام فَوَلَّا مُدْبِرَ، مقابلہ کر، فَوَلَّا مُدْبِرَمْ وَلَمْ يُعَقِّبْ، وہاں کیا تھا، جانن. چلو جی، اللہ اکبر. یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے, ایک جگہ اللہ پاک اس کو کہتا ہے حیتن تسعا, حیتن تسعا, حیتن سمجھے, حیتن حیات سے ہے حیتن, اس میں اشارہ کرتا ہے اللہ پاک فرعونیوں کو, فرعونیوں اگر صحیح حیات لینی ہے, زندگی لینی ہے تو موسیٰ کی اتباع کرو. یہ موسیٰ کا معجزہ, حیات والا معجزہ ہے, زندگی والا معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو زندگی ملے گی, ورنہ کافر مردے ہو گے. چلو جی, فیضا یا صوبان مبین قال الملأ من قوم فرعون, سردار جو تھے قوم فرعون کے وہ کہنے لگے ان ھذا لساحر. سورۃ حامیم شورا نہ سورۃ شعراء, سورۃ شعراء میں ہے کہ فرعون نے اپنے شورا کے ارکان کو کہا بتاؤ کیا کہتے ہو تم, مشورہ دو مجھے. قال للملأ حوله, قال للملأ جو اپنے پاس تھے ان کو فرمایا حضرت, وہ ان کو کہا فرعون نے کہ مشورہ دو کیا کرنا چاہیے, تو پھر انہوں نے مشورہ دیا. یہ مشورہ دیا اس کے مشورہ مانگنے کے بعد, مشورہ مانگنے کے بعد قال الملأ, سمجھے یہ مشورہ کب ہے, پہلے اس نے مشورہ مانگا پھر اس کے شورا نے مشورہ دیا. انہوں نے کہا ان ھذا لساحر علیم, یہ بڑا جادوگر ہے, جادوگر علیم ہے بھی بڑا ماہر, بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے. یرید ان یخرجکم, یہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے تمہاری زمین سے. فماذا تامرون, اب کیا کرنا چاہیے جی, کیا کرنا چاہیے. اب پھر وہ مشورہ دیتے ہیں, مشورہ ارکان سلطنت, ارجے وا خاہو, ارجے وا خاہو, مولت دے اس کو اور اس کے بھائی کو, مولت دے اور تاریخ مقرر کر, سمجھے, اور اس کے مقابل جادوگر لے کے آتے ہیں. کچھ دنوں کی مولت تو یہ بھی تیاری کر لیتے, ہم بھی تیاری کر لیتے ہیں, مناظرہ ہوگا جو مقابلہ ہوگا. ارجے وا خاہو, یہ ارجا یرجی, ارجا یرجی سے ارجے امر ہے, اور آگے جو ہے ہے یہ ہے ضمیر ہے. ارجے ہے وا خاہو, ارجے ہے وا خاہو, وہ سمجھے, ارجے ہے وا خاہو, یہ جو جے ہے وا, جے ہے وا, یہ صورت بنتی ہے فعلا, وہ سمجھے, قانون پڑھا ہوگا فعلا میں فعلا پڑھنا جائز, فعلا میں فعلا میں فعلا پڑھنا جائز, فعل کی صورت میں بھی فعل پڑھنا جائز. ابلن کو فعلن, ابلن ابلن پڑھنا جائز, وہ سمجھے. اور یہ تو فعل ہو اور فعل نہ ہو, فعل کی صورت ہو, فعل نہ ہو فعل کی صورت ہو, صورت وزن فعل نہ ہو, وہ سمجھے, وزن فعل نہ ہو لیکن فعل کی صورت بنتی ہو, فعل نہ ہو فعل کی صورت بنتی ہو, تو وہاں بھی فالا فیلا پڑھنا جائز ہوتا ہے. یہاں بھی صورت ہے جے ہے وا, وزن تو فعل نہیں ہے لیزن, لیکن فعل کی کیا ہے صورت, جے ہے وا فیلا, اس کو فیلا, جے ہے وا پڑھنا جائز. چلو, ارجے وا خاہو وارسل فی المدائن حاشرین, پیغام بھیج دو مدائن شہروں میں حاشرین, تمام جادوگروں کو اکٹھا کرو. یا تو کبھی کل ساحر نلیم, وجا سہارا, آ گئے سارے جادوگر پھر ان کے پاس, وہ آئے کالو, کہنے لگے استفسار حق الخدمت, ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین, او جی بادشاہ سلامت کچھ ملسی بھی, ختم پڑھاندے ہو کچھ ختم تے دیسو بھی کی, اتنا سفر کر کے آیا اتنے دوروں آیا, ختم پڑھاندے ہو ساڈے کولوں کچھ ختم پڑھان تے کچھ دیسو بھی کے نہیں, کچھ معاوضہ مل سی نا، کچھ خدمت کر سو نا، کوئی ساڈا ٹھڈ پر سو نا. کہنے لگے ان لنا لاجرن، او جی ہمیں کوئی اجرت ملے گی، پیسے ملیں گے. ان قلنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہو گئے، اگر ہم غالب ہو گئے. سمجھے، اندر سے چونکہ سمجھتے تھے کہ ہم تو جادوگر ہیں، پتہ نہیں یہ کیا ہے تھے کیا نہیں ہے، وہ سارا کام ہی کرتے تھے پیسوں کے لیے. اس لیے کہنے لگے کوئی پیسے ملے تو پھر تو کام کریں گے، پیسے نہ ملے تو جی مولوی کئی صرف پیسے واسطے ٹرتے، پیسے ملن تو تقریر کرنی ہے، پیسے نہ ملن تو تقریر نہیں کرنی. پھر ویکھنا تھوڑے پیسے دیتے سی یا بہتے دیتے سی، بہتے پیسے دے تو خوشی نال جانا ہے، تھوڑے پیسے دے تو آئندہ جانا نہیں، تاریخ کٹ دینی ہے. قالوا ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین. قال فرعون، فرعون جواب دیتا نعم، ہاں ہاں دیسا پیسے دیسا. قال نعم وانکم لمن المقربین، صرف پیسے ہی نہیں دوں گا، لمن المقربون، لمن المقربین، تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا، تسی میرے چمچے کڑچے بڑ میں سو. لمن المقربین، ایک دور تھا، ایک خطیب تھا، بڑا اچھا خطیب تھا. وہ اپنی خطابت میں وہ بڑے بہترین سجا بندی کیا کرتا تھا، اور وہ شامل ہو گیا تھا بھٹو صاحب کے ساتھ. تو پھر بھٹو صاحب کی تعریف کرتا تھا تو کہتا تھا بھٹو چاند ہے، ہم اس کے تارے ہیں، بھٹو درخت ہے، ہم اس کی شاخیں ہیں. اس طرح ملاتا تھا. درمیان میں ایک جوان سا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھٹو دیگ ہے، تم اس کے چمچے ہو. کوثر نیازی، کوثر نیازی تھا. اچھا جی، لمن المقربین. قالوا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، امان تلکیا، یا تو پہلے ڈالے یا ہم ڈالیں گے. قال القوا، آپ نے فرمایا تم ڈالو. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہے کہ وہ جو جادو کرتے ہیں جادو کرنے کو کوئی جائز قرار دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. مطلب کہ انہوں نے دو صورتیں پیش کی ہیں، کرنا تو ہے اب مقابلہ، میں پہلے ہم کریں یا تم. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ ایک صورت اختیار کر لو، پہلے تم کر لو جو کرنا چاہتے ہو. انہوں نے کیا، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر لیا، نظر بندی، سمجھے، نظر بندی. واسترہبوہم، ڈرایا ان کو. وجاؤ بسر نظیم، بڑا جادو لائے. واوہینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی. ان الکی عصاک، وہ ساڈا سونا پیغمبر، ذرا اس لاٹھی شریف نو سٹ، اپنی پاک لاٹھی کو ہمارے پیارے پیغمبر ذرا پھینک. کی ہو سی اللہ، اللہ کہتا ہے ذرا نظارہ تو دیکھ، نہ ذرا پھینک تو صحیح. فیضا ہی تلقف ما یافقون، یہ تلقف اجدہا بن کے نکل جائے گا، وہ جتنا وہ جھوٹ کر رہی ہیں ان کے تمام جھوٹ کا خاتمہ کر دینا ہے اس تیری لاٹھی نے. فوقع الحق، سمرا مقابلہ، نتیجہ کیا نکلا، حق ثابت ہو گیا. وبطل ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے ضائع ہو گیا، باطل ہو گیا. فغلبوا هنالک، وہیں پر وہ مغلوب کر دیے گئے. وانقلبوا صاغرین، واپس لوٹے صغیر، صاغرین ذلیل ہو کر. وألقی السحرۃ ساجدین، گرا دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں. قل کیا، یہ نہیں ہے کہ وہ خود گرے، گرا دیے گئے، یعنی ان پہ اتنی دہشت طاری ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کی، وہ سمجھ گئے کہ جادو تو ہمارے پاس تھا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس حق ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا، اس لیے فوراً گر گئے سجدے میں. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. قال فرعون چلو